Книга Второзаконня, розділ 27. І заповідали Мойсей та старші Ізраїля народові словами: додержуйтесь всякої заповіді, що я заповідую вам сьогодні. Як перейдете через Йордан у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, поставиш собі великі камені, побілиш їх вапном і напишеш на них усі слова закону, коли перейдеш, щоб простувати в землю, яка тече молоком та медом, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх батьків. Тож, як перейдете Йордан, то ці камені, про які я нині заповідую вам, поставити на горі Евал, Герізім, і побілиш їх вапном. Там поставиш ти жертовник Господові, Богу твоєму, жертовник із каменів, і не вдарятимеш у них долотом. Із цілого каменя спорудиш жертовник Господові, твоєму Богові, та вознесеш на ньому всепалення Господові, твоєму Богові. Тоді принесеш мирні жертви, і їстимеш там, та й веселитимешся перед Господом, Богом твоїм. А на каменях напишеш усі слова цього закону, виковуючи їх виразно. Мойсей і священники левіти промовили до всього Ізраїля так: мовчи, Ізраїлю, і слухай. Сьогодні ти став народом Господа, Бога твого. Слухай же голос Господа, твого Бога, і виконуй його заповіді і установи, що це нині заповідую тобі. Цього дня заповідав Мойсей народові словами: як перейдете Йордан, то оці стануть на Герезім горі, щоб благословити народ. Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Йосиф і Веніямин. А оці стануть на Евал-горі, щоб проклинати: Рувим, Гад, Ашер, Завулон, Дан і Нафталі. І заходяться левіти промовляти, кажучи грімким голосом до всіх ізраїльтян: проклят чоловік, що робить якусь подобу, чи тесану, чи литу, гидоту перед Господом, діло рук майстра, і ставить її у скритому місці. І весь народ у відповідь скаже: амінь. Проклят, хто зневажає свого батька і свою матір. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто пересуває межі посілості свого ближнього. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто зводить сліпого з дороги. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто кривосудить приходня, сироту і вдову. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто згрішить із жінкою свого батька, відкриє полу батькового плаща. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто зійдеться з будь-якою скотиною. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто згрішить із сестрою, з дочкою свого батька або з дочкою своєї матері. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто згрішить із своєю тещею. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто тайкома вб'є свого ближнього. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто бере дарунок, підкуп, щоб погубити душу безвинну. І весь народ скаже: амінь. Проклят, хто не додержує слів цього закону, не виконує їх. І весь народ скаже: амінь.